synu. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i polewamy czyste i palimy z egibona. Czasami jakieś koko i wyjebane mamy, gdy zjawiają się pały, spierdalamy. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i polewamy czyste i palimy z egibona. Czasami jakieś koko i wyjebane mamy, gdy zjawiają się pały, spierdalamy. Zamieniam w tym, potem sypię sobie kreskę. Jebać kurwy tu niebieskie. Z imienina jest ekipa, z ziomalami lecę w tripa. Każdy pije tutaj budę piwo, dopierdala ślubie. Jak chcesz z nami się tu wozić, to e-maxy musisz nosić. Na dużo se nie pozwalaj, jak masz problem, wypierdalaj. Będzie bang, bang, bang, bang, twoje suka się jebać chce. Bo to kurwo mafia gang, mafia gang. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i polewamy czyste i palimy z egibona. Czasami jakieś koko i wyjebane mamy, gdy zjawiają się pały, spierdalamy. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i polewamy czyste i palimy z egibona. Czasami jakieś koko i wyjebane mamy, gdy zjawiają się pały, spierdalamy. Mylu MFG na bicie, suko, suko. Pały wiozą mego zioma, suko, suko. Bite na amfie, bijemy browary. Zarabiam więcej niż twój stary. Poczekaj kurwa z twoją opinią, aż zamienię złote w dolary. Jebać zdrajców, konfidentów, policyjnych delikwentów. To jest MFG proceder, nie ruszam się bez procentów. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i polewamy czyste i palimy z egibona. Czasami jakieś koko i wyjebane mamy, gdy zjawiają się pały, spierdalamy. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i polewamy czyste i palimy z egibona. Czasami jakieś koko i wyjebane mamy, gdy zjawiają się pały, spierdalamy. Mamy zasady oczywiste, pierdolimy policję i